قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين กษัตริย์กล่าวว่าเรื่องราวของพวกเธอเป็นเช่นไรเมื่อพวกเธอยั่วยวนยูซุฟพวกนางกล่าวว่าขอลอดทรงคุ้มครองเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเคยทำชั่วภรรยาของผู้ว่ากล่าวว่าบัดนี้ความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วฉันได้ยั่วยวนเขาและแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้สัตย์จริงอย่างแน่นอน ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ทั้งนี้เพื่อเขารู้ว่าแท้จริงฉันไม่ได้ทรยศต่อเขาโดยลับหลังและแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้แนะแนวทางการวางแผนของพวกทรยศ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم และฉันไม่อาจชำระจิตใจของฉันให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แท้จริงจิตใจนั้นถูกครอบงำไว้ด้วยความชั่วนอกจากที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงเมตตา แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอวะกาลัลมะลิกุตูนีบิฮิอัสตัคลิสฮุลินัฟซีฟะลัมมากัลลัมะฮูกาลอินนะกัลยะวมะลัดัยนามะกีนุนอะมีน และกษัตริย์ตรัสว่าจงนำเขามาหาฉันสิฉันจะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ใกล้ชิดของฉัน เมื่อยูซุฟได้สนทนากับพระองค์แล้วพระองค์ตรัสว่าแท้จริงท่านอยู่ต่อหน้าเราในวันนี้เป็นผู้มีตำแหน่งสูงเป็นที่ไว้วางใจกอลัจอัลนีอะลาคะซาอินิลอัรฎอินนีฮะฟีซุนอะลีมเขากล่าวว่าได้โปรดแต่งตั้งฉันให้เป็นผู้ควบคุมการคลังของประเทศแท้จริงฉันเป็นผู้จดจำผู้รู้ดีในด้านนี้ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين และเช่นนั้นแหละเราได้ให้ยูซุฟมีอำนาจในแผ่นดินเขาจะพำนักอยู่ที่ใดก็ได้ตามต้องการเราจะให้ความเมตตาของเราแก่ผู้ที่เราประสงค์ และเราไม่ได้ทำให้รางวัลของผู้ทำความดีสูญหายและแน่นอนรางวัลในปรโลกนั้นดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยที่พวกเขายำเกรง และพี่น้องของยูซุฟได้มาแล้วเข้าไปหาเขายูซุฟจำพวกเขาได้แต่พวกเขาจำยูซุฟไม่ได้วะลัมมาจะฮะซะฮุมบิญะฮาซิฮิมกาลอตูนีบิอะคิลละกุมมินอะบีกุมอะลาตะรอนอันนีอูฟิลไคลวะอะนะค็อยรุลมุนซิลีน และเมื่อเขาย ูซุฟได้จัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งเสบียงอาหารของพวกเขาแล้วเขากล่าวว่าจงนำน้องชายของพวกท่านจากพ่อของพวกท่านมาหาฉันด้วยพวกท่านไม่เห็นหรือว่าแท้จริงฉันได้ตวงให้อย่างครบครันและฉันนั้นดียิ่งในหมู่ผู้ต้อนรับถ้าอิลลัมตะตูนีบิฮิฟะลากัยละละกุมอินดีวะลาตักรบูนและหากพวกท่านไม่นำเข้ามาหาฉันจะไม่มีการตวงจากฉันให้พวกท่านอีกและพวกท่านอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีก قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون พวกเขากล่าวว่าเราจะเกลี้ยกล่อมบิดาของเขาให้เขาออกมา และแท้จริงเราจะทำได้อย่างแน่นอน وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ และเขายูซุฟกล่าวแก่คนชายของเขาว่าจงใส่เงินทองของพวกเขาไว้ในย่ามของพวกเขาหวังว่าพวกเขาคงจำมันได้เมื่อพวกเขากลับไปหาครอบครัวของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลับใหม่ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون เมื่อพวกเขากลับไปหาพ่อของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราการตวงถูกห้ามแก่เราจงส่งน้องเราไปกับเราเพื่อเราจะได้ส่วนตัวและแท้จริงเราเป็นผู้คุ้มกันเขา ก็ละฮัลอามันุกุมอะลัยฮิอิลลากะมาอะมินตุกุมอะลาอะคีฮิมินกับลฟัลลอฮุค็อยรุนฮาฟิซันวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮิมิน เขาพ่อกล่าวว่าฉันจะไม่ไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อเขาอีกอย่างกับที่ฉันได้เคยไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อพี่น้องของเขาเมื่อก่อนนี้ดังนั้นอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ดียิ่งและพระองค์เท่านั้นทรงเมตตายิ่งในผู้หมู่เมตตาทั้งหลาย قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير และเมื่อพวกเขาเปิดย่ามเสบียงของพวกเขาออกก็เห็นเงินของพวกเขาถูกคืนกลับมายังพวกเขาด้วยพวกเขาจึงกล่าวว่าโอ้พ่อของเราเราต้องการอะไรอีกเล่านี่ไงเงินของเราถูกกลับคืนมายังเราแล้วเรายังได้นำเสบียงมายังครอบครัวของเราอีกและเราจะดูแลน้องของเราและเราจะได้เพิ่มการตวงอีกหนึ่งตัวลานั่นเป็นการตวงที่ง่ายเหลือเกิน قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل เขาพ่อกล่าวว่าฉันจะไม่ส่งเขาไปกับพวกเจ้าจนกว่าพวกเจ้าจะนำสัญญาจากอัลลอฮ์มาให้ฉันเสียก่อนว่าพวกเจ้าจะนำเขากลับมาอย่างแน่นอนเว้นแต่พวกเจ้าจะถูกปิดล้อมเมื่อพวกเขาได้สัญญาของพวกเขาแก่พ่อแล้วพ่อกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราได้สัญญาต่อกันไว ้วะกอลยาบะนียะลาตะดุคูลูมินบาบินวาฮิดวะดุคูลูมินอับวาบินมุตะฟัรริกะวะมาอุฆนีอันกุมมินัลลอฮิมินชัยอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาฮิอะลัยฮิตะวัคคัลตุวะอะลัยฮิฟัลยะตะวัคคัลิลมุตะวัคคิลูน และเขากล่าวว่าโอ้ลูกเอ๋ยพวกเจ้าอย่าเข้าเมืองทางประตูเดียวกันแต่พวกเจ้าจงเข้าเมืองต่างประตูกันและฉันมิอาจให้ความคุ้มกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์ได้การตัดสินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์และขอบรรดาผู้มอบการไว้วางใจจงมอบหมายต่อพระองค์เถิด วะลัมมาดะคะลูมินฮัยธุอัมรฮุมอะบูฮุมมากานยุฆนีอันฮุมมินัลลอฮิมินชัยอ์อิลลาฮาจะตันฟีนัฟซิยะกูบกอฎอฮาวะอินนะฮูละซูอิลมิลิมาอัลลัมนาฮูวะลากินนะอักษรันนาสลายะอ์ลามู แล้วเมื่อได้เข้ามาตามที่พ่อของพวกเขาได้สั่งไว้ ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากอัลเลาะห์ได้เว้นแต่ความต้องการในจิตใจของยะกูบซึ่งเขาได้ปฏิบัติไปและแท้จริงเขาเป็นผู้มีความรู้เพราะสิ่งที่เราได้สอนเขาแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون และเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหายูซุฟเขายูซุฟได้รับน้องชายของเขาไปอยู่กับเขาเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นพี่ชายของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าได้เสียใจในสิ่งที่พวกเขากระทำ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون เมื่อเขาได้จัดเตรียมเสบียงอาหารของพวกเขาให้แก่พวกเขาแล้วเขาได้ใส่เครื่องตวงลงในย่ามของน้องชายของเขาแล้วผู้ประกาศได้ประกาศว่าโอ้คณะเดินทางทั้งหลายเอ๋ยแท้จริงพวกเจ้าเป็นพวกขโมย กาลูวะอักบะลูอะลัยฮิมมาซาตัฟกิดูน พวกเขากล่าวพลางหันไปทางผู้ประกาศว่ามีอะไรหายไปจากพวกท่านหรือ กาลูนัฟกิดุซวาอัลมะลิกวะลิมันจาอ์บิฮิฮิมลุบะอีรวะอะนะบิฮิซะอีม พวกเขากล่าวว่าเครื่องตวงของกษัตริย์หายไปจากเราและผู้ใดนำมันมาคืนเขาจะรับเสบียงเป็นรางวัลหนึ่งตัวลาและฉันเป็นผู้รับรอง กาลูตัลลอฮิละกอดอะลิมตุมมาจิอ์นาลินุฟซิดฟิลอัรฎวะมากุนนาซาริกีน พวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์โดยแน่นอนพวกท่านทราบดีว่าพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำความเสียหายในแผ่นดินพวกเราไม่ใช่ขโมย กาลูฟะมาจะซาอูฮูอินกุนตุมกาดิบิน พวกเขากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นโทษของมันจะเป็นเช่นใดหากพวกเจ้าเป็นผู้กล่าวผิด กาลูจะซาอูฮูมันวูจิดฟีรห์ลิฮิฟะฮูวะจะซาอูกะซาลิกะนัจซิซซอลิมิน พวกเขากล่าวว่าโทษของมันคือผู้ใดถูกค้นพบในย่ามของเขาดังนั้นเขาก็ต้องได้รับโทษเช่นนั้นแหละเราจะลงโทษบรรดาผู้อธรรม ฟะบะดะอะบิเอาอิยะติฮิมกับละวิอาอิอะคีฮิซุมมัสตะคอรจฮามินวิอาอิอะคีฮกะซาลิกะกิดนาลิยูซุฟมาคานะลิยะคุดอะคอฮูฟีดีนิลมะลิกอิลลาอันยะชาنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ดังนั้นเขาได้เริ่มค้นในย่ามของพวกเขาก่อนย่ามน้องชายของเขาแล้วเขาก็ได้นำมันออกมาจากย่ามของน้องชายของเขาเช่นนั้นแหละเราได้ใช้ยูซุฟใช้กลอุบายเขาจะเอาน้องชายของเขาไว้ไม่ได้ในศาสนาของกษัตริย์นอกจากว่าอัลลอฮ์จะทรงประสงค์เราจะยกฐานะหลายขั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์และเหนือทุกๆผู้ที่มีความอดทนคือผู้รับรู ้กาลูอินยัสริกฟะกอดซะรกอะคุลละฮูมินกับลฟะอัสรฮายูซุฟฟีนัฟซิฮิวะลัมยุบดิฮาละฮุมกาลอันตุมชัรรุมมะกานะวัลลอฮุอะอ์ลัมบิมาตัศฟูน พวกเขากล่าวว่าหากเขาขโมยแน่นอนพี่ชายของเขาก็ได้ขโมยมาก่อนแต่ยูซุฟได้ซ่อนความรู้สึกไว้ในใจของเขาและไม่ได้เปิดเผยมันแก่พวกเขาเขากล่าวว่าพวกเจ้ามีสถานะที่เลวมากแต่อัลเลาะห์รู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวมาก อลูยาอัยยูฮัลอะซีซอินนะละฮูอะบันชัยคอนกะบีรออินนะละฮูอะบันชัยคอนกะบีรฟะคุดอะฮะดะนามะกานะอินนานะรากะมินัลมุห์ซินีน พวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านผู้ว่าเขามีพ่อที่แก่ชรามากแล้ว ขอได้โปรดเอาพวกเราไว้คนหนึ่งแทนเขาเถิดแท้จริงเราเห็นท่านนั้นอยู่ในหมู่ผู้ทำความดี กาลมาดัลลอฮิอันนะคุดอิลลามันวะจัดนามะตานาอินดะฮูอินนาอิดัลละฎอลิมูน เขากล่าวว่าเราขอความคุ้มครองด้วยอัลลอฮ์ที่เราจะเอาคนอื่นนอกจากผู้ที่เราพบทรัพย์สินของเราอยู่ที่เขาถ้าเราทำอย่างนั้นแท้จริงเราก็เป็นผู้อาธรรมอย่างแน่นอน فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ เมื่อพวกเขาหมดอะไรจากน้องชายของเขาพวกเขาก็หันหน้าเข้าปรึกษากันตามลำพังพี่คนโตของพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าพ่อของพวกเจ้าได้เอาสัญญาอย่างมั่นคงจากอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและก่อนนี้พวกเจ้าก็ได้เคยผิดพลาดในเรื่องของยูซุฟมาแล้วฉันจะไม่ออกจากดินแดนนี้จนกว่าพ่อของฉันจะอนุญาตแก่ฉันหรือว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินแก่ฉันโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินที่ดีอิ รจิอูอิลาอะบีกุมฟะกูลูยาอะบานาอินนะบนะกะซะรักอินนะบนะกะซะรักวะมาชะฮิดนาอิลลาบิมาอะลิมนาวะมาคุนนาลิลไกบฮาฟิซิน หากพวกเจ้าจงกลับไปยังพ่อของพวกเจ้าแล้วกล่าวว่าโอ้พ่อของเราแท้จริงลูกของท่านขโมยและเราไม่เป็นพยานเว้นแต่สิ่งที่เรารู้และเราไม่ใช่ผู้เก็บความลับ วัสอะลิลกอรยะตัลลาทีคุนนาฟีฮาวัลอีรัลลาทีอักบัลนาฟีฮาวะอินนาลศอดิกูน และจงถามชาวเมืองที่เราพำนักอยู่ในนั้นและกองคาราวานที่เราเดินทางร่วมมาด้วยและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้สัตย์จริงอย่างแน่นอน กอลบัลซาวลัตละกุมอันฟุสุกุมอัมรอฟะศับรุนจะมีลอัสัลลอฮุอันยะตีนีบิฮิมจะมีอันอินนะฮูฮุวัลอะลีมุลฮะกีม เขากล่าวว่าแต่ว่าจิตใจของพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้นเพื่อพวกเจ้ามาแล้วดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดียิ่งหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงนำพวกเขาทั้งหมดมาหาฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ วะตะวัลลาอันฮุมวะกาลยาอัสฟาอะลายูซุฟวะบิยัดดะตอัยนาฮูมินัลฮุซนฟะฮูวะกะซีม และเขายะกูบได้ผินหลังให้พวกเขาและกล่าวว่าโอ้อานิจจายูซุฟเอ๋ยและตาทั้งสองข้างของเขามัวเนื่องจากความเศร้าโศกโดยที่เขาเป็นผู้อดกลั้น กาลูตัลลอฮิตัฟตะอุตัซกุรยูซุฟฮัตตาตะกูนฮะรดันเอาตะกูนมินัลฮาลิกีน พวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ท่านยังคงรำลึกถึงยูซุฟอยู่จนกระทั่งท่านเจ็บจวนจะตายหรือท่านพินาศไป กาลอินนะมาอัชกูบัซซีวะฮุซนีอิลาลลอฮ์วะอะอ์ลัมมินัลลอฮิมาลาตะอ์ลัมูน เขากล่าวว่าแท้จริงฉันขอร้องเรียนความเศร้าสลดของฉันและความทุกข์ระทมของฉันต่ออัลเลาะห์และฉันรู้เรื่องความเมตตาจากอัลเลาะห์ซึ่งพวกเจ้าไม่รู้ يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون โอ้ลูกรักพวกเจ้าจงไปสืบข่าวของยูซุฟและน้องของเขาและพวกเจ้าอย่าหมดหวังต่อความเมตตาของอัลเลาะห์แท้จริงไม่มีผู้ใดหมดหวังต่อความเมตตาของอัลเลาะห์นอกจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น ฟะลัมมาดะคะลูอะลัยฮิกาลูยาอัยยูฮัลอะซีซุมัสซะนาวะอะห์ลันัดดุร مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้มาหาเขายูซุฟพวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านข้าหลวงความทุกข์ได้ประสบกับเราและครอบครัวของเราและเราได้นำสินค้าราคาต่ำมาดังนั้นขอท่านได้โปรดตรวงให้เราอย่างครบถ้วนและโปรดบริจาคให้เราด้วยแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนผู้บริจาคทานทั้งหลาย กอลฮัลอะลิมตุมมาฟะอัลตุมบิยูซุฟวะอะคีฮิอิซอันตุมญาฮิลูน เขากล่าวว่าพวกเจ้าทราบไหมว่าสิ่งที่พวกท่านได้ทำกับยูซุฟและน้องชายของเขาเมื่อพวกท่านเป็นผู้งมงาย กอลูอะอินนะกะละอันตะยูซุฟกอลอะนะยูซุฟวะฮาซาอะคีقد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين พวกเขากล่าวว่าแน่นอนท่านคือยูซุฟใช่ไหมเขากล่าวว่าฉันคือยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉันและแน่นอนอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานเราแท้จริงผู้ใดที่ยำเกรงและอดทนแน่นอนอัลลอฮ์จะมีทรงให้รางวัลของบรรดาผู้ทำความดีต้องสูญหายไปเป็นอันขาด กอลูตัลลอฮิลักอดอาซะรกัลลอฮุอะลัยนาวะอินกุนนาละคอติอิน พวกเขากล่าวว่าความจริงอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติท่านเหนือพวกเราโดยที่พวกเราเป็นผู้ทำความผิดอย่างแน่นอน กอลลาตัทรีบะอะลัยกุมุลยอมยัฆฟิรุลลอฮุลักุมวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮิมีน เขากล่าวว่าวันนี้ไม่มีการประณามพวกท่านอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้พวกท่านโดยที่พระองค์ทรงเมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลาย อิซฮะบูบิกอมีซีฮาซาฟะอัลกูฮุอะลาวะจฮิอะบียะติบะศีรอيأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين พวกท่านจงนำเสื้อของฉันนี้ไปวางไว้ที่ข้างหน้าพ่อของฉันเขาจะกลับเป็นผู้มองเห็นแล้วจงนำครอบครัวของเจ้าทั้งหมดมาอย่างฉัน ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون เมื่อกองคาราวานได้ออกมาจากอียิปต์พ่อของพวกเขากล่าวว่าแท้จริงฉันได้กลิ่นของยูซุฟหากพวกเจ้าไม่กล่าวหาว่าฉันเหลวไหล กอลูตัลลอฮิอินนะกะละฟีฎอลาลิกัลกอดีม พวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์แท้จริงท่านนั้นยังอยู่ในการหลงของท่านเช่นเดิม ฟะลัมมาอันจาالبشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون เมื่อผู้นำข่าวดีมาถึงเขาได้วางเสื้อยูซุฟไว้ข้างหน้าเขาดังนั้นเขาจึงกลับเป็นผู้มองเห็นเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าหรือว่าแท้จริงฉันรู้จักอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين พวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราโปรดขออภัยโทษความผิดของเราให้แก่เราด้วยแท้จริงเราเป็นผู้ผิด قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم เขากล่าวว่าฉันจะขออภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของฉันให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ฟะลัมมาดะคอลูอะลายูซุฟอาวาอิไลฮิอะบะวัยอาวาอิไลฮิอะบะวัยวะกอลดุคูลูมิศรอินชาอัลลอฮุอามิน ดังนั้นเมื่อเขาได้เข้าไปหายูซุฟเขาได้สวมกอดพ่อแม่ของเขาแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงเข้ามาในอียิปต์โดยปลอดภัยเถิดอินชาอัลลอฮ ์วะรฟะอะบะวัยฮิอะลัลอัรชวะคัรรูละฮูสุจจะดา وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم และเขาได้ยกพ่อแม่เขาขึ้นบนบัลลังก์และพวกเขาก็ก้มลงคารวะเขาและกล่าวว่า โอ้ พ่อของฉันนี่คือการทำนายฝันของฉันแต่ครั้งก่อน พระผู้อภิบาลของฉันทรงทำให้เป็นจริงและพระองค์ทรงให้เกียรติฉันโดยพระองค์ทรงให้ฉันออกจากคุกและนำพวกท่านมาจากชนบทหลังจากที่ชัยฏอนได้ยุยงให้เกิดการแตกแยกระหว่างฉันกับพี่น้องของฉันแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين โอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพระองค์ได้ประทานอำนาจบางส่วนแก่ฉันและทรงสอนฉันให้รู้การทำนายฝันพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์เป็นผู้คุ้มครองฉันทั้งในโลกนี้และปรโลกขอพระองค์ทรงให้ฉันตายในสภาพของผู้นอบน้อมและทรงให้ฉันไปรวมอยู่ในหมู่ผู้คนดีทั้งหลาย ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون นั่นคือส่วนหนึ่งจากข่าวเร้นลับที่เราได้องค์การมันมาให้แก่เจ้าและเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกเขาขณะที่พวกเขาตกลงกันในเรื่องของพวกเขาและพวกเขาวางแผน وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين และผู้คนส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาต่อเจ้าถึงแม้เจ้าปรารถนาอย่างยิ่งก็ตาม وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين และเจ้าไม่ได้ขอรางวัลของพวกเขาในเรื่องนี้มันอัลกุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนให้รำลึกแก่สาปลโลก وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون และกี่มากน้อยแล้วจากสัญญาณในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินที่พวกเขาผ่านมันไปโดยที่พวกเขาผินหลังให้มัน وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون และส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ เว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ตั้งภาคี อาฟะอะมินูอันตะอ์ติยะฮุมฆอชิยะตุมมินอะซาบิลลาฮิเอาตะอ์ติยะฮุมุสซาอะตุบะฆตะฮ์เอาตะอ์ติยะฮุมุสซาอะตุบะฆตะฮ์วะฮุมลายะชอรูน พวกเขาจะปลอดภัยหรือเมื่อการครอบคลุมแห่งการลงโทษของอัลเลาะห์จะมายังพวกเขา หรือเมื่อวันอวสานจะมาอย่างพวกเขาอย่างฉับพลันโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้ตัว قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่านี่คือแนวทางของฉันฉันเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ด้วยหลักฐานอันชัดเจน ทั้งตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉันและอัลเลาะห์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون และเราไม่ได้ส่งผู้ใดมาก่อนเจ้านอกจากบรรพบุรุษจากชาวเมืองที่เราได้ประทานองค์การแก่พวกเขาพวกเขาไม่ได้เดินทางไปในแผ่นดินดอกหรือเพื่อพวกเขาจะได้เห็นบั้นปลายของผู้ที่มาก่อนพวกเขาว่าเป็นอย่างไรและแน่นอนปรโลกนั้นดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงพวกเจ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดดอก حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين จนกระทั่งเมื่อบรรดาศาสนทูตหมดหวังและคิดว่าพวกเขาปฏิเสธศรัทธาและการช่วยเหลือของเราได้มาอย่างพวกเขาดังนั้นผู้ที่เราประสงค์ก็ถูกช่วยเหลือให้รอดพ้นและการลงโทษของเราก็จะไม่ถูกผลักออกไปจากกลุ่มชนผู้กระทำความผิด ลักอดกานฟีกอซอซฮิมอิบรตุลลิอูลิลอัลบาบมากานฮะดีษันยุฟตะราวะลากินตัศดีกัลลาซีบัยนยะดัยولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون โดยแน่นอนในเรื่องราวของพวกเขาเป็นบทเรียนสำหรับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญามิใช่เป็นเรื่องราวที่ถูกปั้นแต่งขึ้นแต่ว่าเป็นการยืนยันความจริงที่อยู่ต่อหน้าเขาและเป็นการแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา